राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, पौष कृष्ण द्वादशी, विक्रम संवत 2057, 22 दिसंबर 2000, प्रातः लगभग 9 बजे, निजामाबाद, राम। कृष्णवदवंतम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तूतवेते गवाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभैरव वसुदेव सुतम देव पंचसाणुर्वर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित करान्नवनीरुदाभात् पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः तुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अखंड भजन कैसे हो इतनी बात? देखो भाई, खंड भजन तो होता है, अखंड भजन नहीं हो, खंड भजन तो होता है ना, ये सच बोलो, सच बोलो। खंड भजन अखंड भजन दो भी बात हुई, तो खंड भजन तो होता है, बोलो निशेक, क्या बात है? खंड भजन भी होता नहीं, अखंड भजन कैसे होगा? पाने आपने अंतिम श्रेणी पर पैर कर रह गए, गिर जाओगे, चढ़ नहीं सकोगे, गिर जाओगे, या पैरेंगे चौथी पैर पर बैठेंगे, गिर जाओगे, चढ़ सकोगे ही नहीं। खंड भजन तो कर दो, पहले कृपा करो कृपानाथ, फिर अखंड भजन जरूर होगा। खंड भजन क्या कि 2-3 मिनट छूट गया, फिर मिनट छूट गया, फिर भजन हो गया, 2 मिनट छूट जाए, 3 मिनट छूट जाए, फिर भजन हो गया, खंड भजन होता है। खंड भजन होता है क्या? चल खंड भजन होता है तो अखंड भजन हो जाएगा, अरे खंड भजन नहीं होते हैं तो अखंड होता है कैसे कैसे हो? खंड भजन तो होता है, मिनट 2 मिनट छूट गया, फिर 2 मिनट बजन, फिर मिनट 2 मिनट 3 मिनट छूट जाता है, ऐसा भजन हो रहा है। घंटा तक याद नहीं आती, सत्संग नहीं आते तो बात याद ही है, पूछने की पूछना कुछ ऐसा नहीं हुआ। लगन होने से हो रहा है, कैसे होता है? लगन होने से होता है, कोई काम लगन होने से होता है, लगन वो हो जाएगा जरूर हो जाएगा, लगन लगाओ। मेरा नित्य भजन हो, निरंतर भजन हो, अखंड भजन हो, निरंतर भजन हो, अंतर पड़े ही नहीं, ऐसा भजन हो, अखंड भजन हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाए, जरूर करो प्रचार, अखंड भजन हो, निरंतर भजन हो, निरंतर भजन हो। अंतर भजन में शांतर भजन में नहीं होता, निरंतर भजन कैसे होगा? ये बात पूछने की भी मन में आती है, सत्संग होता है तब मन में नहीं आती, उसने अगर हो जाएगी कैसे हो जाएगा? अखंड भजन का प्रश्न उठता है खंड भजन होने पर, अखंड भजन ऐसे हो, खंड भजन होता है। अभी भाई साथ पता है नहीं, मैं अंतरियम में हूँ नहीं, परंतु मैं चाल देखता हूँ, खंड भजन भी होता नहीं, खंड भजन भी होता नहीं है ऐसा मानता हूँ, और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप भजन में न लगे, मैं चाहता हूँ भजन में लग जाए, परंतु खंड भजन भी होता नहीं, भजन की लगन नहीं देखता हूँ मैं लगन। स्वयं ज्योति जी महाराज थे, उसके सामने भजन की बात पूछी तो भजन तो भैया भूख से लगता है, मेरे को भूख नहीं दिखती, भूख नाम दिया भूख, भजन नहीं भूख लगे खूब उससे डर से तो भजन होगा, भूख दिखती नहीं, भूख नहीं दिखती आप, भजन की भूख लगे तो जरूर हो जाएगा, संदेह नहीं है। देखो भजन में भगवान सहायक है, और जितने महात्मा पहले हुए जो अभी है और अगारी होंगे सब सहायक है, और दुनिया सहायक है, चोर और डाकू दुनिया को लूटने वाले वे भी भजन में सहायक है। क्या पता इसका, जो जंगल बैठा भजन करता है और दुनिया को लूटने वाले उनकी सेवा करते हैं, दुनिया को मार देते हैं लूट लेते हैं वे भी सेवा करते हैं, ये मामूली चीज नहीं है। इसलिए दुनिया को लूट लेने वाले मार देने वाले भी सेवा करते हैं, स्वीकार कर भजन करने वाले के सब सहायक हुए, पशु पक्षी सहायक हुए, सांप पास में बैठे काटता नहीं, बिस्सू निकलते पास में काटता नहीं, भगवान के भजन में लगने वाले की अवस्था बदल जाती है, पशु पक्षी सब लागते सेवा करते सभी भाइयों। मेरी प्रार्थना है आप एक भगवान को मेरा मानो, भजन होता है मेरा फल से, मेरे रुपये चले जाए तो क्या दशा होती है, मेरा कपड़ा खो जाए, धोती खो जाए, जूती खो जाए तो क्या दशा होती है, वर्षा आती है जब जूती याद आती है, इतने भगवान याद आते हैं, जैसी जूती याद आती है ऐसे भगवान याद आते हैं क्या, अपनी अपनी दृष्टि में जूती जितनी भी इज्जत है क्या भगवान ही होगी, रात्रि वर्षा हो जूती बाहर पड़ी होती ऐसी आती है भगवान याद, अगर मुझे खंड भजन तो भजन होता है बिल्कुल जरूर होता है, संदेह नहीं है। देखो भजन के लिए ही मानव शरीर मिला है, और वो नहीं होगा तो क्या होगा, आप रसोई में जाकर बैठोगे तो भोजन के लिए ही बैठे हो और क्या बैठे हो, क्या मतलब है आपका, थाली लेकर बैठ गए तो भजन करना चाहते हो ना, ऐसे भजन चाहता है उसको भगवान, भगवान मदद करते है, भगवान संत मदद करते हैं, चोर डाकू बंदर है, चोर डाकू डाका डालने वाले वे भी सहायता करते है, सनातनी मंदिर कहते थे कि मैं रात में बैठा था तो रात में छिपे हुए आदमी बात कर रहे थे तो वो कहते थे मेरे सर एक पास कमल था, अच्छा अच्छा कमल, तो वे कमल ले जाएंगे राजा को कमल ले जाएगा, तो वे पूछ रहे उससे पहले अपने पूछ लो कौन हो भाई तुम कैसे हो, सूरदास थे सूरदास पूछा तो महाराज हम तो चोरी करने निकले हैं, चोर नहीं डाकू नहीं है, चोरी करने को निकले हैं, साधु के सामने साफ बात कहते साहब, साधु वेश मात्र देखने से इतना असर होता है, ये भारतवर्ष की चीज है, मामूली चीज नहीं है, कि क्यों भाई चोरी क्यों करते हो, कहते लगान दे दिया जाते पैदा इतनी होती नहीं तो लगान पूरा कैसे करे, इस बात से सोई करते हैं, सोर नहीं करते हम, हम सोर नहीं है, सोर नहीं करते, पर लगान पूरा कर दे नहीं सके तो रात में सोरी लिया हुआ कैसे तो लगान पूरा देते। साधु के सामने बात कह देते हैं, क्योंकि साधु तो कोई निकालता नहीं। हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, विभीषण उठा राम राम राम राम किया, कैसे इनसे हटकर हूँ पहचानी, साधु तो कोई निकालता नहीं, ये साधु पुरुष है, इसे पहचान करने की सीता जी कहाँ है, लंका में रहता है ये, बस यार ही नहीं होती, केवल राम राम राम राम किया, इसे पहचान को हानि होगी, लंका में बताते लता लता में लगे लंकनी राक्षसी, लंकनी लंकनी राक्षस पकड़ लिया, के मोरा हाथ लंक कर चोरा, लंका का चोर मेरा खाजे हुए, मुख्य बात ये खोली नहीं पड़ी, आज मेरा भाग चल गया, खुशी होगी खुशी, मुंह से पानी मुख से खून निकले, राजी होगी, ब्रह्मा जी में जब वरदान दी ना तब कहा विकल होश जब कभी मैं मारे तब जाने निर्शन मारे, एक बंदरी मार में तू भिकल हो जाएगी तो समझ लंका अब रक्ष मारेंगे अब मरेगा सब, समझे। उसने कहा है क्या हो गया उसको, सात स्वर्ग अपवर्ग, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये मुख में सुख हुआ, सुख खून गिरता है मुख से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तुले न ताही सकल मिली, सकल विधि जो सुख लव सतसंग, ये सतंग हुआ है, समझे। अखंड भजन तब होता है मुख लगे पर खून निकले, आज निहाल होती मैं तो निहाल खुश होता है कोई तो मैं मन की ओर खामा वो रहा लग कर चोरा झूठ बोलती है, रावण चोर बैठा चोर खाए थे तुम्हें, श्री चोर रहा चोर रहे उन्होंने खाया नहीं मेरे खाती है, क्या बिगाड़ते हो, लंका में चोर है कोई खाना हो चाहिए, रावण बैठा चोर श्री का चोर रहती है चोर कुमार गावी सोना गर्दन आने से मोही अलग मिलत लाज नहीं तो ही, सीता जी कह रही दुष्ट रावण वशवर्ती नरधारी और मैं कह रही सीता जी अरे अलग अधम मिलत लाज नहीं तो ही सोने घर आने से मोही सोने घर से तो उठा बड़े गुली आया तेरा शर्म नहीं आती तो मनुष्य है का बेटा तू लंग कर सो रही मेरे रावण तो खा जाए पहले मेरे बोला है वो रहा लंग कर चोरा वो लंग का कसोर है नहीं है लोगों की स्थिति उतार कर दी है तारी मैं तो खा जा बस मेरी बात करना हनुमान जी मेरा मुख्य मुख मामले नहीं है अक्षय के सामने एक लात बनी खत्म रुकाव नहीं एक लात नहीं है तो महा मेरी महा महा मैं जाएगा तो मुझे भूख लग गया महा मिले ना भूख लगी। सीधा जी दर्शन करते ही, अरे बेटा रात है भूख लगी। फल लग गया अच्छा अच्छा फल, अरे बंदर देखे फल लग गया, भूख लगी। माँ को पूछोगे, और माँ ये मालिक, यहाँ तो माँ ही मालिक है, माँ का बगीचा है, माँ से पूछे भूख लगी। माँ बच्चों को कहती है ना बेटा खा जाएगा राक्षस खा जाए, तेरे मेरा भय माता मोह नहीं, मेरे राक्षसों का भय नहीं लगता। माँ ने पूछे मेरे माँ के बगीचे में कैसे हूँ, विश्वास ने माता मन में भूख लगी है, माँ के हजी हो जाएगी, फल मीठे मीठे फल खाना, खट्टे बंद खाना, कंठ खराब हो जाए मीठे फल खाना, मधुर फल खाओ और नीचे बढ़िया खा देना, रो रो खा फल नीचे खा दिया, अब नीचे बढ़िया फल नीचे फल रख रहा जो है बात कहीं लात मारेगी तो मुख मारा कहीं मारा वे ना दया बार एक रोकड़े बार चोट कर दो उतने लग गया ना चोर चोर हो गया लगे नहीं खुश तात सड़क अपवर का सुख सड़क का और मोक्ष का सुख है वो एक तुलब एक तरफ रहो और एक तरफ लव मात्र का सत्संग एक मौका लगे उसका सुख स्वर्ग का सुख मोक्ष का सुख उससे अधिक सुख है मोक्ष को स्वर्ग वर्ग सुख तो लगता है नकल सुनी जोश लव सकते ये बात है भाई प्रसन्न हो जाए भगवान की कृपा है प्रभु की कृपा है कृपा है अपने आपस में भगवान की चर्चा करते हैं यहाँ पर मेरे पर भगवान की कृपा है भगवान ही बात चल रहे भगवान ही चिंतन कर रहे भगवान ही बात पूछे भगवान ही बात करे ये भाग्य की बात है मौका मिलता कहाँ है आप उम्र में सोचो कि सच्चे देशे भगवान की बात कहने वाला हरदम मिलता है क्या कभी कभी सत्संग हुई कभी भागवत हुई कभी कभी होती कभी कभी सच्ची बात मिलती नहीं कहने वाला सुनने वाला सुनने वाला सब दुर्लभ है ये भगवान की कृपा है प्रत्यक्ष कृपा है भगवान में ही वह लंकने कहते हैं पुण्य बहुत था देखे राम राम का दूध था राम जी का दूध देखे आज तो बारह बड़ा भारी भाग बारह भाग देखे एक बुक में ऐसी रहती होगी मरी नहीं लात लगी जब रावण का बचत खा तो मरी ऐसे भगवान ने भगत दूते बना लंकन ने कहा मेरे वरदान दिया कि विकल हो जब कभी के मारे तब जाने निशर्षण आए निशर्षो अब लंका नाश होता अखंड भजन होता महाराज सत्संग लग गए मुक्करी राजी हो जाए राजी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख स्वर्ग अपवर्ग सुख एक धैर्य तुला एक तुल सकल मिली मुक्ति का सुख सदन है हमारे घर, जो सुख लो सत्संग ये सत्संग ये सत्संग अब आता है आनंद कोई लगे मुख्य नहीं कर सकते राजी हो जाए और कोई शरीर सदे पर यह वजन की बात भगवान ने दूत हो लिया आज निहाल होगी मैं तो निहाल होगी वो रहा वो रहा लंकर सो रहा लंकर सो रहा मेरा खाजू खा लेगा मुक्क खाया मुक्क दांत टूट जाए दांत दांत गिर जाएगी दांत श्री गणेश है लाखा बजाने का श्री गणेश सब देखे रात में फिर कर गए नाग कन्याए अप्सराए कन्याए ऐसी ऐसी स्वरूप होती सुंदर कहते सीता जी है देखा सीता जी को पहचान दे रही नींद आवे मजरे के पास आई इसे मजरे के पास नहीं है बेचारा ने मैं तो ब्रह्मचारी हूँ श्रुति स्त्रियों को देखता हूँ तो मैं नहीं मैं तो माँ को देखता हूँ मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं कोई दोष है ही नहीं मैं स्त्रियों को देखू दोष आवे मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं माँ को देखता हूँ माँ है क्या ये माँ है ये माँ ये माँ है ये माँ है ये माँ नहीं मैं स्त्रियों को नहीं देखता हूँ माँ को देखता हूँ संकोच है मन में कि ब्रह्मचारी का काम है श्रुति स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है मैं स्त्री को देखता ही नहीं मैं देखता हूँ मैं माँ को देखता हूँ माँ को देखना दोष होता है माँ के दर्शन से तब रहती हो जाए माँ माँ माँ मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं परिचय बताया उसे क्या सो बाटिया हनुमान जी महाराज तो अखंड भजन होता है था महाराज मस्त हो जाता है भगवान के भजन में मन लग जाए तो समझना चाहिए सब काम हो भाई बहन सब ने कहना है आप भजन में लग जाओ भजन में राम राम राम राम राम राम और मन लग जाए छोड़ने का मन करे नहीं रुपया गिनते होगा मन लगता है भी मन लग रही जीत तो है वजन अंदर नहीं होता रिश्वत लगता है नहीं रिश्वत जो तभी कीमती नहीं है भगवान है वजन भगवान का नाम है बस है रज रस है भगवान के भजन में रस होता है आनंद होता है मन संसार का रस छोड़ने से आता है ये रस तो करक कामनी का रस छोड़ी हर कामनी ये जब तक रस आता है तब तो रस आता नहीं ये रस छूट जाए फिर रस आता है भगवान के भजन में, भगवान की यादगिरी में, भगवान का नाम सुनने में, भगवान की बात सुनने में मस्त हो जाते हैं। समझते आज दिन हमारा बढ़िया दिन आया, अब से अच्छा समय आया है, भगवान की याद आवे, ऐसी बात है भाई। भगवान मीठा लगे, मीठा तो नौरस और खटरस हो जाते, सीठ सब फीका हो जा। जब भगवान में मन लगाए, नाम लागते मीठे, तो नौरस और खटरस सब फीके हो जाए। खटरस भोजन, नौरस काव्य साहित्य सब फीके हो जाए। नौकर देगा ऋषि, इसमें एक नौकर नौकर सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, देखो तो हमारा जिया सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मूल काम करने वाला आदमी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। हजारों लाख रुपया मिल गया अंतर आए नहीं, क्यों सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ देखा है नौकर कैसे धन्य सीताराम सीताराम, एक राम राम बाबा थे, राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत रहते, कोई देता कुछ आटा रोटी बनाना बात अपना राम राम राम राम राम राम, कोई देख रहा बात करना सिवाय राम राम ने कुछ नहीं करता। रात रात मेरे पास रहे, मैं सोता थोड़ी देर में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, धीरे धीरे राम राम राम राम, और मैं पीछे रह जा दौड़े नहीं जो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अगर मजे के भजन करने वाले का दर्शन भी हो जाए तो सोना साहिब भाग के लंकनी घोषी लंकनी मोह मुंह से पड़े सुख हुआ सुख काल स्वर्ग वर्ग सुख तुरंत आई महाराज समान हो नहीं सकता सुख स्वर्ग भाव भाग भाव ने दूध का दर्शन हुआ। मेरे अंदर कल जाता है वो रहा लंक का सोरा न काम चोरी करता कहा है खा जाऊंगा खा दे खा दे खा दे मुक्का खा दे। ये बात है महाराज भगवान के भक्तों की, भगवान की कृपा है भाइयों सजनों माताओं बहनों, भगवान की कृपा है। जो आज भगवान की हम चर्चा करते हैं ये भगवान की कृपा है। क्या कोई पुण्य है? ऐसा पुण्य नहीं है, कृपा है। ऐसा आपने संयोग सुनाया है थोड़ा देर में सत्संग हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, भगवान का नाम ले, भगवान की चर्चा करे, पुराने जमाने में सेकंडरी में सेकंड क्लास में एक साधु थे, उसको सेकंड क्लास बैठा दिया तो सामने सीट पर एक मुसलमान बैठा था सीट पर, वो महाराज आंगो से बचा कर गए नमाज पढ़ने लगा तो महाराज खड़े हो गए, वो बैठा था उन्हें बैठ गए, उसने पूछा मान आप खड़े क्यों हुए, तुम क्यों हो रहे, हम तो परिवर्तनकारी बंदगी में रहे। तो जब बंदगी में होता है उस समय मनुष्य सामान्य नहीं होता, तुम्हारी बंदगी में थे तुम्हें, तुम भगवान के भजन में थे, मैं तुम्हारी बंदगी में था, खड़ा हो जाओ भाई, ये भगवान है। तो संत लोग इतना आदर करते हैं उसका, भगवान का भजन करता है। जब तक वो नमाज पढ़ता रहे और खड़े रहे, जब से बैठा सब बैठ, मैं परमार्थ बंदगी में था, मैं तुम्हारी बंदगी में था। जिस भगत में भगत भगवान ही भक्ति में लगता है उस समय मामूल नहीं होता है, उस समय उसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। भगवान को भजन मानता है, भगवान के साथ संबंध है। सबसे जैसे लग जाए भगवान है, राम जी राम जी राम राम जी राम जी राम जी राम। संतों की बातें सुनी महाराज, एक संत थे उनकी बात सुनी मैंने, दर्शन नहीं किए, बात सुनी, मिठाई बहुत बढ़िया मिठाई, दुकान बैठे मीठे बहुत है, दूर खड़ जाते हैं, भोग लगाओ मास्टर जी भगवान बहुत। अब तो यू कोई भोग लगाना है, पैसा खर्ची यही नहीं, दुकान देखी अच्छी मिठाई दी, हाँ जोर खड़े महाराज ये भोग लगाओ, ये भोग लगाओ, ये रसगुल्ला भोग लगाओ, ये मोती चूर भोग लगाओ, ये धनुअंग का भोग लगाओ, ये जलेबी है, ये अमृत ये बना दो। भोग लगा जल्दी। संतों की बात है न्यायदारी, भगवान ही प्यारे रही उसे, भगवान बढ़िया चीज देखे, बढ़िया चीज देखे, ये तो भगवान ही भोग लगे, भगवान है, भगवान ही भोग खुश हो जा देख कर ले। सच सुनो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान अपना माँ बाप है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व मम देव देव सब साहब हे नाथ, आई माँ आप बाप आप भाई व बंदी, कुटुम विषम मित्र स्नेही हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पर भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अखंड भजन होगा, अखंड भजन एकदम भगवान लगे मीठे मीठे मीठे लगे भगवान मीठे। आप ही कहते हो यहाँ धन मिलता है, रुपया मिलता है, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, क्या मिलता है, कहते हुए भगवान की बात मिलती, भगवान की बात, भगवान की बात है। कृपा हुई भगवान, भगवान की कृपा हुई, माँ मते मानुष हुई समझे, जब कृपा भगवान की कृपा होती है तब इस मार्ग में पैर लगता है, जब भगवान की कृपा हुई सद्यो हृदय विरुद्ध दे पृथ्वी शुश्रूष विस्तर सुनाथ, सुनना चाहता है रामायण सुने, भगवान तुम्हारे हृदय में आ जाते, भागवत सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, भगवान की बात सुनेंगे, ऐसा मन में आते ही उनमें भगवान आ जाए, हृदय भगवान आ जाते। आप लोग समझते हो हमारे लोग है, भगवान के समान लोग नहीं है, भगवान के भक्त के समान लोग नहीं है। भगवान की बात सुनने के बाद हो जाए तो भगवान हृदय में आ जाए, भगवान की बात सुन, भगवान के भजन करने वाला आदमी सामान्य नहीं होता है। भगवान के दरबार में उसका आदर है, उसकी महत्ता है। लोगों में ऐसा पद नहीं मिलता, अधिकार ऐसा नहीं मिलता जैसा अधिकार भगवान के भजन से। लौकिक अधिकार तो मामूली चीज है, देवता लोग और संत लोग, महात्मा लोग अधिकार करते सब। ये भगवान का भजन करने वाला है, भगवान का नाम लेने वाला है, भगवान की प्राप्ति करने वाला है, तो फिर रहता है, पीछे रहता है, ऐसा रहता है। जैसे अपनी माँ अच्छी लगे उसे भी ज्यादा अच्छा लगता है, भगवान का भक्त है, भगवान का। सच्चे हृदय से लगे राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों, जीव निकमी क्या करूं, बालू बड़ी जीव बड़ी ने भूलती भले न राम, कौन काम संग्राम के मुख में आड़ो साम, गोड़ नहीं उड़े नहीं में आड़ो साम, बोले आड़ो साम। बालू बड़ी जीव बड़ी ने भूलती भले न राम, कौन काम संग्राम के मुख में आड़ो साम, अरे गोड़ रंगड़े तो शुद्ध है कुछ हो रहे। चंद के बाल बन जी बहने सोचे लगाऊ मैंने भोली भजन राम भगवान का नाम नहीं लेती। अरे रसने सरसर सारे के सर्वदा मधुर पिए, तेरे को मीठा मीठा ऐसा लगे तो मीठा भगवान का नाम उस समय कोई मीठा है ही नहीं, कितना मीठा सुना है राम राम राम राम राम राम राम राम। राम जी का नाम सदा में सरी, जब चाखूं तब गूंद गिरी, राम जी का नाम सदा में सरी, जब चाखूं तब गूंद गिरी, राम जी का नाम सदा में सरी। तब राम जी का नाम सदा मिश्री, जब चाखूं तब गूंद गिरी, राम जी का नाम सदा मिश्री। ऐसा विचार है ही नहीं, गई कहा विचार मीठा मीठा गुटका का बैठा। भगवान की भजन की बात भाई मीठी बहुत मीठी, पर वो मीठा अवैध है, वो मीठा होने गए जो संसार का मीठा छूटे तब वो मीठा पैदा हो। अब इस दम तो भोगों के और संग्रह दो हायर पे हायर पे हायर, रुपयों के समान खराब चीज को यही बोलते, रुपयों को बिछाने काम आवेदी, ओढ़ने काम आवेदी, खाने काम आवेदी, देखने काम आवेदी, सोने काम आवेदी, पहनने काम आवेदी, कोई काम नहीं आवे, खर्च काम आवे तो खर्च तो करते नहीं, ये रुपया भरा करते हैं। ये बुद्धिमानी है क्या, धन दो रुपया बड़ा है, रुपया खर्च बड़ा है, खर्च हो जाए खर्च हो जाएगा तो रुपया माथा फोड़ोगे क्या करोगे, जब खर्च नहीं करोगे तुम्हारे भी काम आवेगा खर्च करोगे तो, और दूसरे भी काम आवे खर्च करोगे तो, एक कदूसी से राज में डर लगेगा, ट्राकोन डर लगेगा, सोरोन डर लगेगा, राज में डर लगेगा, रुपया कहाँ रखे, कोरो डर है, कोरो डर भय भेड़ा की है, भय को भय भेड़ा की है, उन्हें अभी याद रखकर बट गए वसन हो गया भगवान ने सच्चे ना भाग है भगवान ने देखो सच्चे हृदय से भगवान से मांगो यही हे नाथ आप मन नहीं दिया हे नाथ आपको भूल लो नहीं हे कृपा सुन दो आपको भूल लो नहीं ऐसी कृपा करो और सुना भाई पद सुना दो भूलो नहीं आपको सुनो पद सुनो भूलो नहीं आप हे नाथ भूलो नहीं ऐसी कृपा करो भूलो नहीं भूलो नहीं सुना भाई सुना सुना प्रेम से सुना प्रेम से मन लगा करके क्या कहते हैं तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलो अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो चढ़े रहूं चित ऊपर मेरे चढ़े रहो चित ऊपर कबहू नायटरो हो प्रभु जी कबहू नायटरो तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं विकल रहूं दर्शन बिन तेरे विकल रहूं दर्शन विकल रहूं दर्शन बिन तेरे विकल रहूं दर्शन बिन तेरे ऐसी आग लगा दो मेरे ऐसी आग लगा दो मेरे जिंदा रह नहीं सकूं एक पल जिंदा रह नहीं सकूं एक पल ऐसी लगन भरो हो प्रभु जी ऐसी लगन भरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ना चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग

सदा की माँ हो आप, अनंत धर्मों की माता आप, ऐसे कृपा करो महाराज, भूलो नहीं बस आप हो, यही मांगो और कुछ नहीं मांगना। धन संपत्ति मांगी क्या करोगे, एक लगन है, एक आपने लगन लग गया बस, भूलो नहीं भूलो नहीं, ऐसी लगन लगाओ बस सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसी सच्ची लगन लगाओ, सच्चे हृदय से कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन हो तो समय थोड़ा रह गया, समय थोड़ा रह गया, कीर्तन करो सब बंद कर गए, सब नहीं रहना कीर्तन करना, सब सब सब भाई गए भगवान के नाम का कीर्तन करो, कैसे हो कीर्तनाथ करो तो धरि कीर्तनाथ करो की महिमा है, क्या सुना है सुना सुना देंगे। नारायण नारायण नारायण।